Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lutego, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Miało być za tydzień, będzie dziś. Prokuraturze w Krakowie przesłuchają premier w sprawie wypadku w Oświęcimiu. Kolejny wniosek dotyczący leczniczej marihuany w sejmowej komisji. Posłowie decydują, czy trafi pod obrady. Ofiary różnych przestępstw mogą do jutra szukać pomocy u prawników. Za chwilę o specjalnej akcji. Za 3 godziny w prokuraturze okręgowej w Krakowie rozpocznie się przesłuchanie premier Beaty Szydło. Szefowa rządu będzie odpowiadała na pytania prokuratorów na temat przebiegu wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Beata Szydło ma szczególny status w śledztwie, jest świadkiem i osobą pokrzywdzoną. Mimo specyficznego statusu w śledztwie, przesłuchanie szefowej rządu nie będzie różniło się od innych tego typu czynności, mówi prokurator Włodzimierz Krzywicki. Przesłuchanie będzie tak samo prowadzone jak przesłuchanie każdej innej osoby, która składa zeznania, występując jako świadek. Beatę Szydło będzie przesłuchiwać 2 prokuratorów. Premier zapowiedziała, że odpowie na wszystkie pytania śledczych. W związku z czym jej zeznania będą miały szczególny walor w tym postępowaniu dla ustalania rzeczywistego przebiegu tego przykrego w skutkach wypadku. W przesłuchaniu weźmie również udział adwokat Sebastiana K., 21-latka podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. Jemu także przysługuje prawo do zadawania pytań. W związku z przesłuchaniem premier w budynku prokuratury zostaną wprowadzone szczególne środki ostrożności. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zajmuje się projektem autorstwa SLD dotyczącym leczniczej marihuany. Posłowie zdecydują, czy propozycję Lewicy włączyć do prac w parlamencie. A wiceprzewodniczący Sojuszu Wincenty Elsner apeluje o szybką legislację. Pomóżmy pacjentom, bo nie mówimy w tej chwili o legalizacji, o dostępie do miękkich narkotyków. Mówimy o lekarstwach, w których zawarte są związki chemiczne z marihuany i oleju konopnego. A wiceszef SLD przypomniał, że projekt ustawy o leczniczej marihuanie czekał na rozpatrzenie przez Komisję do Spraw Petycji aż 185 dni. Z kolei ustawa autorstwa posła Kukiz15 Krzysztofa Liroya Marca od prawie roku jest w Komisji Zdrowia. Pokrzywdzeni różnymi przestępstwami mogą szukać pomocy adwokatów i działaczy organizacji pozarządowych w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie. To w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który ma zwrócić uwagę na potrzeby takich osób. Rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej Michał Fartak wyjaśnia, że pokrzywdzeni zgłaszają się z różnymi problemami. To jest przemoc w domu. Z jednej strony właśnie to są kobiety pokrzywdzone przestępstwem, osoby pokrzywdzone przestępstwem w ramach relacji domowych, a także osoby starsze, które nie zawsze są świadome tych ryzyk, które ich czekają w życiu codziennym. A rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtek mówi z kolei, że pokrzywdzeni mogą uzyskać pomoc nie tylko w trakcie specjalnych akcji. W zależności od tego, jakim przestępstwem kto jest pokrzywdzony, na pewno Centrum Praw Kobiet jest taką organizacją, która tej pomocy udziela, ale określonej też kategorii osób pokrzywdzonych. Oczywiście bezpłatna pomoc prawna, która w jakimś tam zakresie działa na terenie całej Polski, są te punkty wyznaczone pomocy prawnej. My również w sądzie ze swojej strony staramy się tak przygotowywać naszych pracowników, którzy mają ten pierwszy kontakt z osobami, które przychodzą do sądu. Dzisiejsza akcja potrwa do godziny 15. Według statystyk wymiaru sprawiedliwości rok rocznie około 800 tysięcy kobiet w Polsce pada ofiarą przemocy. To pierwszy taki system planetarny, jaki zna nauka. Tak o odkrytych 7 podobnych do Ziemi planetach pozasłonecznych mówią jej odkrywcy. 7 planet okrąża gwiazdę TRAPPIST-1, która jest oddalona od nas o niecałe 40 lat świetlnych. Rozmiarami wszystkie planety są podobne do Ziemi. Temperatura na ich powierzchniach może wahać się od 0 do 100 stopni Celsjusza. Jeden z odkrywców, Michel Gillon z belgijskiego Uniwersytetu Liège, podkreślał podczas konferencji prasowej: na nich może znajdować się woda w stanie ciekłym, a co za tym idzie, jakieś formy życia. Na 3 z tych 7 planet warunki są szczególnie dobre. Tego, czy jakieś organizmy na nich są, na razie nie można potwierdzić. Ale naukowcy mówią, że jeśli takich układów planetarnych jest więcej, to szanse na istnienie życia poza Ziemią są dużo większe niż sądzono. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całym kraju sporo chmur, ale są także przejaśnienia. Najwięcej słońca przebija się na wschodzie. Wszędzie możliwy przelotny deszcz. Na termometrach w Trójmieście 5 stopni, w Białymstoku i Lublinie 6, w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie 7, w Rzeszowie 8, we Wrocławiu i Krakowie 10, w Katowicach 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

sięgające 25 lat więzienia? Oto pytanie. A pytanie na dziś, czy unikam, jak mogę, płacenia podatków? Moim gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Witam pana, panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, Ministerstwo Finansów, jak wiemy, ogłosiło znaczny wzrost wpływów, przede wszystkim z tytułu podatku VAT, do budżetu państwa. Za styczeń tego roku, zestawiając wydatki i wpływy w styczniu, mieliśmy według ministerstwa nadwyżkę. Zatem jest powód do radości? Wytłumaczę. To jest część wiedzy na temat sposobu prezentacji dochodów budżetowych, pewna metodologia. Dochody budżetowe w VAT-ie to jest saldo, różnica między wpływami, czyli tym, co kasowo wpłacają podatnicy, oraz zwrotami dokonywanymi w danym miesiącu. Jasne. Dlaczego mamy taki, dlaczego ten wynik 22 miliardy, zaznaczam, to jest szacunek, tak. Rok temu było 17,5, dlaczego się tak dzieje? Pierwszy czynnik obiektywny, styczeń to jest grudzień, w sensie ekonomicznym. Rozliczeniowym. Tak, tak. To jest popyt styczniowy, grudniowy. Zresztą zawsze najlepszy rok w wpływach budżetowych. Mhm. Czyli VAT zawsze za grudzień jest najlepszym miesiącem roku, a VAT za grudzień to jest styczniu. Mhm. Dlaczego jest poprawa? Dlatego, że dokonano rzeczy, która do dzisiaj nie jest jeszcze wyjaśniona. Gigantycznych zwrotów w grudniu zeszłego roku. Nigdy nie było tak ogromnych zwrotów jednorazowych. Przypomnę, że dochody za grudzień, czyli to saldo, wynosiło 5 miliardów złotych, kiedy za poprzedni miesiąc wynosiło 10. Zwrócono prawdopodobnie około 15 miliardów złotych jednorazowo. Czyli bardzo dużo. Za dużo. Awansem za rok 2017, dzięki temu tych zwrotów nie było w styczniu, stąd ta poprawa wyników. A rozumiem, czyli przesuwając na przykład termin zwrotu VAT-u, można takie wyniki poprawiać? Tak jest, no to się mieści w codzienności działalności władzy publicznej, nie tylko w Polsce, w Unii Europejskiej. Również kreatywna księgowość, taka no, w takim rutynowym znaczeniu, nic oryginalnego. Natomiast niepokojące w tym wszystkim jest to, że te zwroty ogromne dokonane w grudniu były niestety trochę pochopne, bo zwracano firmom, które złożyły deklaracje już po kilku dniach, kiedy termin normalny to jest 60 dni, więc nikt nie sprawdził istotnej części zwrotu. Jeżeli zwracano nie sprawdzając, no to wiadomo, że wśród tych zwrotów około 10% średnio to są wyłudzenia. No to w związku z tym zwrócono również tym, którzy wyłudzają VAT. To nie był dobry pomysł. Sądzę, że minister finansów powinien bardzo poważnie zastanowić się, jak to się stało, że taką operację ktoś dokonał. Ciekawe, czy zawiedzą ministra. Urzędnicy ministerstwa są jednak przekonani, że to wynik uszczelniania systemu, monitorowania między innymi rynku handlu, na przykład paliw. Te mechanizmy mogły zadziałać? Ależ to są dwie różne rzeczy, panie redaktorze. To nie jest wynik uszczelnienia VAT-u, o czym my mówimy. Ta różnica między 22 a 17 nie jest wynikiem uszczelnienia, ponieważ uszczelnienie dotyczy tylko rynku paliw i tam nastąpił wzrost dochodów w stosunku do dochodów, które były, to jest tak zwana graniczna płatność VAT-u. To jest jedyne rozwiązanie obowiązujące w zeszłym roku z pakietu propozycji jeszcze z kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, którą Ministerstwo Finansów nie storpedowało, tylko wprowadziło, ale za to z opóźnieniem dopiero 1 marca. Wie pan, dopiero w grudniu poleciały tam głowy, trochę za późno, o rok za późno, ponieważ torpedowano rozwiązania, które służyły uszczelnieniu VAT-u, które dopiero ich nie wprowadzą. Panie... Wprowadzono jedno, dotyczące tylko skończę, panie redaktorze. Tak, bardzo proszę. I wprowadzono jedno i to rzeczywiście, tego nikt nie przeczy, tylko to nie są kwoty decydujące decydujące w sposób istotny o wykonaniu budżetu. Przypomnę, budżet, wykonanie dochodów za rok 2015 kiepski, to było 124, a za rok 2016 126. Różnica w granicach błędu statystycznego. Coś może jednak drgnęło. Ja próbuję się być może pocieszać, bo na przykład legalni handlowcy paliwami od pewnego czasu notują wzrosty sprzedaży. W sierpniu na przykład podano ubiegłego roku w porównaniu z rokiem 2015 popyt na olej napędowy wzrósł o 16%, a na benzyny silnikowe o 15%. No nagle Polakom potrzeba więcej benzyny i ropy? Ale panie redaktorze, tego nikt nie przeczy. Tylko nastąpił wzrost dochodów przez te dwa koncerny paliwowe. Na pewno ograniczono od sierpnia pole sprzedaży bez VAT-u paliw i tego nikt nie przeczy, tylko na ogólnej kwocie dochodów, jeżeli dochody z całego VAT-u za 16 według oficjalnych wstępnych danych wynoszą 126, tak. A rok poprzedni 124, to jest różnica 2 miliardów, czyli różnica mieszcząca się w błędzie statystycznym, czyli mamy tu poprawę, natomiast ogólnie jesteśmy ciągle w tym samym poziomie. Daj Boże, rok 2017 wreszcie będzie przełomowy. Ktoś o programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, również w Ministerstwie Finansów. Dlaczego w związku z VAT-em, wyłudzeniami zwrotów, budżet państwa dostaje aż tak bardzo w skórę? To nie domena tylko Polski, ale zajmijmy się naszym podwórkiem. Dlatego, że panie redaktorze, nikt nic nie zrobił od lat. Nie tylko na szczeblu wspólnotowym, ale także na szczeblu polskim, żeby się temu przeciwstawić. Wyłudzanie VAT-u to nie są tylko karuzele. Pan dał te trzy kwoty, 40, dwie kwoty, 40 albo 60. No tak, bo są różne szacunki. To jest luka. Natomiast wyłudzenia, czyli ta działalność przestępcza, jest szacowana nieco niżej, to jest około 30 miliardów. Też nieźle. Ale i tak to jest kwota przerażająca. Wie pan, mamy grzech zaniechania. Grzech zaniechania. Jeszcze 2 lata temu przeczono w ogóle tym faktom. Instytut opracował raport na 10-lecie VAT-u. Mogę panu służyć odpowiedzią resortu finansów, który się czuł obrażony, że w ogóle ktoś ma prawo mówić o czym, że jest coś takiego jak straty w VAT-ie w wyniku wyłudzeń zwrotów VAT-u, kiedy zwraca się rocznie 90 miliardów złotych. No to troszkę może to dziwne, bo zauważyli te niedobory, te luki w całej Europie. Ta luka w VAT-ie w przypadku Unii szacowana jest na 160, czasami 180 miliardów euro. A może, panie profesorze, cały ten system podatku od wartości dodanej jest po prostu wadliwy i tego nie ma sensu uszczelniać. Zwłaszcza, że jak mówi prawo Murphy'ego, wszystkie szczelne połączenia przeciekają. Wie pan, są takie urządzenia, które mimo wielu napraw, to wiemy z życia codziennego, po prostu nie działają dobrze, mają taką wadę wrodzoną, ukrytą. Zgadzam, panie rektorze, akurat my się tu nie jesteśmy w sporze. VAT w wersji wspólnotowej jest VAT-em wadliwym. Ja nie wierzę w skuteczność jego naprawy w wersji, która obowiązuje we wspólnocie. Pamiętajmy, że są dwie wersje VAT-u. Wspólnotowa i pozawspólnotowa. Tylko wspólnotowa przeżywa tą katastrofę. Wersja to jest ponad 120 państw. Z czego, jak widzimy, tylko niecałe 30 to są państwa wspólnoty. Natomiast reszta to jest wersja wspólnotowa. Tam nie ma wyłudzeń w tej skali. Po prostu harmonizacja VAT-u skończyła się katastrofą i czy chcemy, czy nie chcemy, do klęski powinniśmy się przyznać. Na razie próbujmy. Sądzę, że warto próbować. Natomiast sceptykiem jestem podobnie jak pan, że to nie doprowadzi do sukcesu. Dziś pytanie zadałem słuchaczom, czy unikam jak mogę płacenia podatków, bo chcę porozmawiać ze słuchaczami nie tylko oczywiście o wyłudzeniach VAT-owskich, bo jak sądzę, mam nadzieję, niewielu spośród naszych słuchaczy uczestniczy w karuzelach VAT-owskich, ale uszczuplamy budżet państwa małymi krokami, taką pracą mrówczą na wiele sposobów. Jak wiadomo, uszczuplają nie tylko zorganizowane grupy, ale wszyscy podatnicy, na przykład ci palący, kupujący papierosy z przemytu. Rocznie tracimy na szarej strefie tytoniowej w granicach 4 miliardów złotych, zgodnie z szacunkami. Ja mam wrażenie, że na tę stratę jesteśmy skazani. Nie uważa pan? Bo nie, chyba... panie rektorze, nie jesteśmy skazani. Panie rektorze, my musimy jakby odwrócić naszą spojrzenie na rzeczywistość. Największym zagrożeniem dla funkcjonowania państwa demokratycznego, dla demokracji, dla naszego bytu państwowego i dla wszystkich wartości, które dla nas są istotne, są właśnie przestępstwa podatkowe, które zostały zmarginalizowane, jeśli chodzi o ich jakby napiętnowanie, tak. A nawet złagodzone odpowiedzialność za to. Musimy jest zmienić takie przyzwolenie. Paradygmat to się tak ładnie nazywa. Paradygmat musimy zmienić. No tak, ale czasami pewnym reakcjom społecznym, pewnym reakcjom ludzkim może pomóc mechanizm. Bo jeżeli na przykład udział podatków, o czym pan doskonale wie, w cenie paczki papierosów sięga 85%, a jednocześnie mamy sąsiadów zza wschodniej granicy i wiadomo, że nigdy nie uszczelnimy tej granicy, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, to dlatego uważam, że na przykład na takie straty na rynku tytoniowym jesteśmy po prostu skazani. Znaczy nie da 1/4 rynku, panie redaktorze. I nawet jeszcze, nawet na początku, jak wchodziliśmy do wspólnoty, udział nieopodatkowanej podaży papierosów, wyrobów tytoniowych nie przekraczał 7%, teraz 25%. No. Więc pamiętajmy, że można to zrobić lepiej. I niekoniecznie jesteśmy skazani na tę skalę katastrofy, bo to jest katastrofa nie tylko budżetu, ale także legalnych producentów i dystrybutorów. I już nie mówiąc o efekcie demoralizującym nas wszystkich, no bo to znaczy, że toleruje się zło, które jest złem obiektywnie, a nie subiektywnie. Dlatego można to było robić lepiej i nawet w naszym kraju nie było tak źle, jak jest niestety po tych ostatnich latach i ten system, który odziedziczyliśmy. No ale biorąc pod uwagę nawet to pańskie zestawienie procentowe, to można dojść do wniosku, że lepiej to już było. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze na krótko, dobrze? Bardzo proszę, pozdrawiam najserdeczniej. Profesor Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. 21 już minut po południu. Dziś pytanie, czy unikam jak mogę płacenia podatków? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Sebastian piszący przyznaje się bez bicia, unikam jeżeli mogę. Jako mikroprzedsiębiorca jestem i tak ułupiony na każdym kroku przez państwo, podatki, składki i tak dalej. Muszę pół miesiąca pracować na daniny, dopiero potem myślę o sobie. 7 trójek na początku 22, czy unikam jak mogę płacenia podatków? Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. za, a nawet przeciw. Panie Edmundzie, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam, pozdrawiam pana serdecznie i słuchaczy. Mhm. Ja prowadzę działalność gospodarczą już dokładnie 30 lat. Akurat zaczynałem, kiedy w roku 87... To była najlepsza ustawa o przedsiębiorczości i prawa wolności gospodarczej panu Wilczka Jarakowskiego. Myślę, że wielu takich przedsiębiorców jak ja tęskni za tymi czasami, kiedy był prosty jeden podatek, a mianowicie podatek obrotowy. Podatek obrotowy nieco wyższy od działalności handlowej i usługowej i nieco mniejszy, bodajże 10% było od produkcji. I to było jasne i proste. No i wtedy wszystkie tyle, ulgi odliczenia nie działają, prawda? No, absolutnie. I wtedy właśnie ta ustawa o działalności gospodarczej Wilczka, no to było parę stron. Ja pamiętam, to był naprawdę złoty okres działalności gospodarczej. Akolwiek mieliśmy czasy kryzysu, prawda? To była inna sytuacja, ale to z łezką, że tak powiem, się wspomina. Natomiast wracając tutaj do tematu, czy unikam? Oczywiście, że każdy z nas unika i unika to wielu moich, bo jestem małym przedsiębiorcą, podobnie jak ja, w ten sposób, że patrzę cały czas, żeby tą sprzedaż, czyli z podatkiem należnym od zakupów, podatku naliczonego, żeby ona nie była za duża, żeby nie było, broń Boże, zwrotu. Tylko czyli przeniesienia reguluje pan przychód, jak podejrzewam, pan Rafał. Staramy się, tak. Panie Rafale, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rafał ze Szczecina. Moje zdanie jest takie, no. Ja prowadzę działalność gospodarczą też wiele lat. Unikać, oczywiście, że nie unikam i cholera mnie bierze na to wszystko, jak patrzę wokół na moją konkurencję. Ja prowadzę import, tak? Importuję produkty z Unii Europejskiej i to nie mógłbym unikać, ponieważ co bym robił z tymi towarami? No musiałbym je tylko, no nie wiem, wyrzucać, prawda? Mhm. Nie unikam i najgorsze jest to, że słyszę obok, moi klienci mówią, ten sprzedaje na kloczka, na bloczkach kelnerskich, tak? Mm-hmm. Ten robi to w taki sposób. Mamy po prostu branżę taką, której możemy sobie po prostu regulować się, że tak powiem, to jest to branża kwiatowa, prawda? Możemy robić sobie odpady, możemy sobie regulować tą sprzedaż i te odpady. Moje zdanie jest takie, no ja chcę spać spokojnie, prawda? I chciałbym, żeby jak najwięcej było wpływów do tego budżetu państwa, żeby naprawdę to państwo funkcjonowało poprawnie i żebyśmy po prostu byli na tym etapie łatania tego wszystkiego, ciekawe, a nie pogłębiania się. A nie odwrotnie. Ciekawe, co pan powie na taki list odważny pana Michała, który napisał, unikanie podatków jest wskazane choćby ze względów czysto ekonomicznych. Ludzie alokują swoje pieniądze efektywnie, a to wpływa korzystnie na całą gospodarkę. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Nie ulega wątpliwości, że te działania rządu, które zostały podjęte, związane z karuzelą podatkową, związane z analizą kwestii udawanego eksportu, czyli tego, że tylko wędrowały faktury, a w gruncie rzeczy nie dokonywał się rzeczywisty eksport, muszą wcześniej czy później przynieść określone rozwiązania. Z tym, że najistotniejsze jest sama jakość przepisów VAT-owskich. Jeżeli jakość prawa będzie niewłaściwa, to zawsze nieuczciwi podatnicy znajdą lukę, przed którą się przemkną i będą stosowali tak zwaną optymalizację podatkową. Więc moim zdaniem pierwszoplanową kwestią jest tutaj zmiana przepisów dotyczących VAT. To są najbardziej nieprzejrzyste przepisy ze wszystkich przepisów podatkowych. Ogromna ilość interpretacji. Każdy urząd na swój sposób interpretuje. Nie ma jednolitości interpretacyjnej. Pan Dariusz komentuje, z banalnie prosty sposób na uniemożliwienie wyłudzeń VAT-u. Likwidacja po prostu tego podatku, zastąpienie go niskim, prostym, czytelnym podatkiem obrotowym, w którym nie ma odliczeń, nie ma zwrotów, a obciążenie na poziomie 2-4%, jak szacuje słuchacz, nikogo nie zaboli. Krótko pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Pozdrawiam też słuchaczy. Panie Kubo, ja jestem osobiście za patriotyzmem gospodarczym. W każdej kwestii. Chciałem się głównie wypowiedzieć w temacie akcyzy. To wcześniej pan ekspert też się wypowiadał. Po pierwsze, uważam, że żadne przepisy karne nie załatwią sprawy. To jest pierwsza sprawa. Bo to jest zabawa w kotka i myszkę. A druga, krótko? Druga sprawa. Jedyny krok to po prostu obniżenie tego podatku. Pan Jan, panie Janie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. To pytanie jest ciekawe, bo przecież to jest przyznawanie się do przestępstwa. Ja nie mam paranoi, w związku z tym wierzę, że nikt nie pode mnie podsłuchuje tego. Wie pan, ale to... i tak i nie, bo można, zależy od akcentu interpretacyjnego. Można to pytanie przeczytać tak, czy unikam, jak mogę, czytaj, jeśli mogę, płacenia podatków, czyli w podtekście może legalnie. Większość osób z tego, co wiem, unika, natomiast też pamiętam czasy, kiedy nie było tego uszczelniać, natomiast ludzie mogli odliczać sobie różne usługi lekarskie, budowlane, remontowe i wtedy te pieniądze spływały, nikt nie mógł schować tych pieniędzy. To też było prostsze i dla ludzi, i dla państwa. W tej chwili tego nie ma, w związku z tym większość osób z tego, co wiem, kombinuje. Pan... Miłego dnia, dziękuję. Pozdrawiam, pan Marek. Panie Marku, jeszcze pan. Witam pana, halo. Dzień dobry. Oczywiście, jako obywatel, ja jestem w stanie płacić podatki, ale podatki akceptowalne. No, powiedz, jak słyszę przypadek, że ktoś tam handluje na rynku, nie zdążył przestawić swojej kasy fiskalnej, bo czas zmienił o jedną godzinę, nie zdążył przestawić i dostał karę 150, on będzie musiał sobie to odbić, bo go nie stać na płacenie, czyli musi być jakaś spojrzenie na realność tego, co chcemy osiągnąć. Jeżeli będzie zbyt wysokie, nie będzie możliwości chęci, jeżeli będzie akceptowalne, to z tych względów właśnie patriotycznych, ale i też stać mnie, będziemy płacić. Dziękuję. Krzywa lafera, tyle tylko, że nie każdy, nie wszyscy wierzą, że tak naprawdę działa. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam, halo. Dzień dobry. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego po 89 roku jeszcze żaden rząd w naszym kraju nie wpadł na to, żeby obniżyć koszty pracy, że wtedy ludzie będą więcej ludzi zatrudniać, będą otwierać więcej firm, ludzie będą automatycznie wydawać więcej pieniędzy, PKB będzie rosło. Nie mogę zrozumieć, czy ci ludzie są tak niewykształceni ekonomicznie, ci wszyscy posłowie, ministrowie i tak dalej, którzy podejmują decyzje, ale... Żeby być patriotą, to chyba trzeba płacić podatki, wtedy się jest patriotą, wyrzucać śmieci, nie zakapstać okolicy i tak dalej. I myślę, że jakby nam spowodowali rządzący, że możemy te podatki płacić dużo niższe, to automatycznie by to spowodowało wzrost płatności tych podatków i uczciwości Polaków. Dziękuję bardzo. Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, witamy pana. Halo? Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Halo? Słyszę pana, słucham. Dzień dobry, panie redaktorze. Moje zdanie jest takie. Patriotyczne podejście do płacenia podatków polega na tym, ażeby jak można unikać płacenia. Dlaczego? Dlatego, że więcej pieniędzy zostanie w kieszeni społeczeństwa, a dzięki temu rozwija się gospodarka i polepsza się byt obywateli. Ten argument... Czym większe podatki, to już chyba było powiedziane, tym więcej marnotrawstwa, tym więcej pieniędzy dla urzędników i polityków i tym gorsze notowania danego kraju na Ciekawe, co będzie, panie Krzysztofie, jeżeli wszyscy w Polsce płatnicy dojdą do takiego wniosku. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Przykro mi to mówić, ale Polacy nie wyciągnęli lekcji z historii. Utraciliśmy niepodległość w XVIII wieku na skutek niepłacenia podatków i w efekcie nie mogliśmy utrzymywać swojej armii. Doszło do rozbioru. Jeżeli w okresie pokoju mówimy o patriotyzmie, a to słowo często jest wymieniane przez rządzących, to proponowałbym przyjąć definicję, że patriotyzm to praca i płacenie podatków. Owszem, możemy zabiegać o ich obniżenie, możemy racjonalizować system podatkowy, ale jeżeli podatki zostały już wyznaczone, to powinniśmy je płacić, ponieważ unikając podatków stanowimy nieuczciwą konkurencję dla wszystkich pozostałych, którzy nie tylko muszą podatki zapłacić, ale muszą również zapłacić nasz udział, bo skoro my nie płacimy, to oni muszą zapłacić odpowiednio więcej. 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani dr Irena Orzuk, była wiceminister finansów, Kancelaria Orzuk-Tomczykowski. Witam pani minister, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie jesteśmy niestety, nawet wynika to z dzisiejszych telefonów od słuchaczy, legalistami. Są różne szacunki szarej strefy, jak wiadomo, w Polsce. Inaczej rozmiar ocenia GUS, optymistyczniej, inaczej na przykład Uniwersytet Ekonomiczny w Lincu, który bada szarą strefę na świecie. Szara strefa jest oczywiście pociągająca, bo tam nie płaci się podatków, albo te podatki wyłudza. Dlaczego ludzie unikają płacenia podatków? Tylko dlatego, że są nieuczciwi, chcą się bogacić, lekceważąc jednocześnie takie potrzeby wspólne? No ja nie jestem socjologiem i trudno mi odpowiedzieć, dlaczego ludzie nie płacą podatków. Najprościej chciałoby się powiedzieć, nie płacą, bo nie akceptują. Mhm. A czego nie akceptują? Nie akceptują może nie zawsze podatków, ale najczęściej nie płacą. Myślę tutaj o polskiej kulturze podatkowej, że nie akceptują różnych okoliczności, sytuacji, informacji, które płyną od władzy, nie tylko podatkowej. Czyli mamy wątpliwości co do właściwej, jak to się fachowo ładnie określa, redystrybucji tego, no można tak powiedzieć, tego tak. pieniądza. Też mam takie tak. wrażenie, że ludzie nie mają zaufania do tego, co z ich pieniędzmi zrobi państwo, które być może tak, połowę, często... połowę zmarnuje, a połowę zgubi, tak? I niestety politycy utwierdzają społeczeństwo o tym, że znaczna część pieniędzy publicznych zebranych z podatków jest marnowana. No tak, tyle tylko... W takich czasach przyszło nam żyć. Tyle tylko, że jak wszyscy będą tak myśleć, dojdziemy do takiego super wniosku, to państwo rozleci nam się bardzo szybko. Ale ja nie jestem przeciwniczką płacenia podatków. Ja jestem legalistką i uważam, że państwo, że władza odpowiada i płaci za to głosami albo brakiem głosów w powszechnych wyborach, odpowiada za prawidłowość wykorzystywania publicznego grosza. Natomiast obywatel, który dokonuje wyboru określonych swoich przedstawicieli i oni obciążają go takimi, a nie innymi podatkami, nie ma wyboru, powinien płacić. Ja obserwuję w ostatnim czasie bardzo dla mnie bolesne zjawisko obniżania szacunku dla państwa i prawa. Z jednej strony mamy, odradzają się różnego rodzaju ruchy nacjonalistyczne, ale z drugiej strony ten taki zwykły szacunek dla państwa, szacunek dla prawa jest podważany niestety także za przykładem polityków. Dziś, pani doktor, rozmawiamy o tych takich codziennych różnych naszych zabiegach, czasem nielegalnych, po to, aby fiskusowi oddać mniej. Rozmawiamy również o wielkich machinacjach związanych z karuzelami VAT-owskimi, z całym systemem, bo to już cały system, cały mechanizm wyłudzania VAT-u, zwrotu VAT-u z budżetu państwa. Na ten temat rozmawiałem kilkanaście minut temu z profesorem Modzelewskim. Czy cały system rozliczania podatku VAT, pani zdaniem, można na tyle uszczelnić, że wyłudzenia będą marginalne? Obawiam się, że do takiego stanu, kiedy incydentalne będą wyłudzenia, nie dojdziemy. Natomiast bo VAT w ogóle sam w sobie i jego konstrukcja, którą Polska przyjęła wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, tak. jest konstrukcją tego mechanizmu nie najlepszą. Nie wymyśliliśmy tak. sami, to prawda. To jest prawda. W związku z tym w rękach naszych polityków, naszych rządzących jest, aby to, co możemy sami we własnym zakresie doprecyzować w systemie podatku od towarów i usług, powinniśmy robić. Niestety, niestety trzeba z ubolewaniem stwierdzić, że w ostatnich paru latach przestępczość w zakresie VAT-u miała się dobrze, dlatego że nasze władze jakoś nie prezentowały aktywnie swojej woli walki z przestępczością. Pozwolę sobie przypomnieć, że prasa pisała o nadużyciach VAT-u w obrocie stalą co najmniej 2 lata, zanim minister finansów przystąpił do zmiany przepisów ograniczających przestępczość w tym zakresie. Ale trzeba też wiedzieć jedno, że przestępczość jest, czy przestępcy są niezwykle mobilni i zawsze są kilka kroków przed władzą podatkową, dlatego systemowo to do tego trzeba podchodzić, a nie akcyjnie. Dzisiaj stal, robimy przepisy w stali. Jutro złoto, robimy przepisy w złocie. Pojutrze elektronika, robimy w elektronice. Potem paliwa, pakiet paliwowy. Za chwilę mamy ROT, teraz mamy wyroby spożywcze, czy towary spożywcze i różne inne obszary, które pozwalają przestępcom nie płacić, a niestety zdolność państwa do wyłapywania tych przestępców i do stosownego ich karania, no, była pani niska. Wydaje się dyskusyjna. Tymczasem no, pan minister Morawiecki i całe Ministerstwo Finansów tym razem wydaje się zdeterminowane. Ministerstwo Finansów uważa, że z roku na rok wpływy do budżetu z tytułu VAT-u będą rosły. Za 3 lata optymistycznie szacują, rząd planuje wpływy o 30 miliardów złotych wyższe aniżeli te dzisiejsze. To możliwe? To znaczy, ja bardzo życzyłabym panu premierowi Morawieckiemu, aby mu się te poglądy jego to sprawdziły. Chyba wszyscy by życzyli bez względu na poglądy polityczne. No tak, dlatego że przedsiębiorczość doznaje, uczciwa przedsiębiorczość doznaje wielkich szkód w związku z rozległymi przestępstwami, z rozległą działalnością przestępców podatkowych w VAT-cie, bo to przede wszystkim wpływa na poziom konkurencji. No jeżeli oszuści kradną VAT, bo trzeba rzeczy nazywać po imieniu, to ktoś jednak na tym cierpi. Mam nadzieję, że instrumenty, które rząd obecny, a poprzedni rozpoczął już działania w tej materii, niestety dosyć późno, a obecny kontynuuje, skupi się na walce z przedsiębiorczością i na walce z przestępczością a instrumenty, które zastosuje, nie będą wymierzone tylko w uczciwych podatników, którzy padają ofiarami przestępców. No niestety bywa, że z powodu swojej chciwości, swojej małej ostrożności w biznesie, ale też takiego nierozeznania na rynku i braku poczucia, że organy państwa stosowne działają tak, aby tę przestępczość ograniczyć. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani doktor pozwoli, za kilkanaście minut. Doktor Irena Orzuk, była wiceminister finansów, partnerka zarządzająca w kancelarii Orzuk Tomczykowski. Tu Trójka za 19 minut. 13. Dziś pytanie, czy unikam jak mogę płacenia podatków? Pan Miłosz napisał: patriotycznym obowiązkiem każdego Polaka jest unikanie podatków. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą przełożyć się na faktyczny rozwój gospodarczy. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. My chest go tight and I tumbled in. She said, hey baby, hold my hand out on the wire. Oh, I'm telling you, the whole thing is just a breaking of desire. You'll inevitably hold on because you always do. You gotta walk that wire. Tak czytam, proszę państwa, te listy związane z wypowiedziami, przykładami niepłacenia podatków, zestawianiem to wręcz z taką postawą patriotyczną. Przypomina mi się audycja, państwo być może też pamiętają, sprzed kilku dni. Naszym gościem był pan minister Radziwiłł. Z tej audycji wynikało, że do zbilansowania całego systemu ochrony zdrowia w Polsce brakuje nam 32-33 miliardów złotych. Skoro ta postawa patriotyczna ma polegać na niepłaceniu podatków, no to z takim niedoborem pozostaje nam się pogodzić już na zawsze, albo drastycznie ograniczyć świadczenia. Tu Trójka za 17 minut, 13. Program trzeci. Za, a nawet przeciw. A dziś pytanie, czy unikam jak mogę płacenia podatków. Pan Sławomir, witam pana, halo. Dzień dobry, witam pana i wszystkich słuchaczy Sławomir z Krakowa. Kontynuując, czy rozważając pana myśl, co by było, gdyby wszyscy ograniczali płacenie podatków... Wie pan, przepraszam, że przerywam, bo tak sobie pomyślałem, że oczywiście nie chcemy płacenia podatków, albo uważamy, że państwo te pieniądze marnotrawi, a z drugiej strony bardzo dużo od tego państwa wymagamy, prawda? No właśnie, dlatego prawicowe myślenie jest takie, żeby od państwa wymagać jak najmniej. Mniej urzędników, mniej ministerstw, mniej obszarów, mniej państwa ingeruje, mniej państwa w państwie. Służba zdrowia też przez państwo nie jest potrzebna do zapewniania i wówczas więcej pieniędzy pozostaje w kieszeniach podatników i efektywnie więcej pieniędzy jest w gospodarce, bo żaden urzędnik, żadne ministerstwo ich nie marnuje, żadnych budynków urzędników nie trzeba utrzymywać. A obecnie lansuje się bardzo dziwne w inżynierii społecznej hasło bądź patriotą, płać podatki. No, tak. To nie jest patriotyzm. Ja bym powiedział, że to takie płacenie posłuszne podatków to jest idiotyzm. Hmm. Podobny do zachowania baranków, które pozwalają się strzec. Pozdrawiam pana, co na to pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Dzień dobry państwu. Ja tutaj jako 27-letni, przepraszam, przedsiębiorca, tu muszę wrzucić kamyczek do ogródka przedsiębiorców. My na początku żeśmy płacili wprawdzie ten podatek obrotowy, który był super podatkiem, ale przyjrzyjmy się, kto w tej chwili jest w polityce i ustala dla nas jako przedsiębiorców te podatki. Zauważmy, że to są politolodzy, lekarze, nauczyciele, socjolodzy, historycy. Najlepsze podatki dla przedsiębiorców będą ustalać przedsiębiorcy, a niestety tutaj ten kamyczek właśnie do ogródka przedsiębiorców, nikt z nas nie chce pójść do tej polityki, nie chce nam się wziąć. Druga sprawa to jest takie, żeby tu rozróżnić, panie Kubo, unikanie, a uchylanie się od podatku, bo to są dwie zasadnicze różnice. Ja jestem za unikaniem płacenia, czyli jednocześnie kombinacje robione zgodne z prawem, ale takie, żeby zapłacić ten podatek, jasne, jednak jak najmniejszy. Tutaj moja żona zawsze, mamy problem, bo moja żona jako księgowa krzyczy, że o, jak dużo podatku. Ja mówię, no dobra, mogę nie zarabiać, będzie mnie. Mogę się uchylać. Ale... Rozumiem, że pan się nie uchyla. Nie uchyla się również piszący pan Marcin. Nie ukrywam, że staram się korzystać. Napisał z legalnych, dosyć normalnych możliwości obniżenia podatków, ale nie posuwam się w jakieś grząskie tereny, bo to się nie opłaca w ogólnym rozrachunku i nie jest patriotyczne, co podkreśla słuchacz pan Jarosław. Witam pana, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Przede wszystkim, panie redaktorze, ja się zastanawiam, jak wiele jeszcze audycji pan będzie musiał zrobić, by wreszcie dotarło do urzędników w Ministerstwie Finansów i do polityków, że systemy podatkowe współczesne, w tym szczególnie VAT-u system, wymyślony na początku XX wieku przez sprytnego jednego Niemca, są systemami chorymi, są patologicznymi systemami. Do tych urzędników niestety to nie dociera kompletnie. Natomiast... Ja powiem tak, oczywiście każdy myślący człowiek unika podatków, bo byłby idiotą skończoną, że gdyby nie unikał, i jest wtedy patriotą, ponieważ nie daje łatwizny urzędnikom do rozwalania. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Krótko, panie Jarosławie. Powiem tak, w ciągu 30 paru lat prowadzenia działalności poznałem blisko paru urzędników Ministerstwa Finansów i Skarbówki. Wszyscy oni prywatnie, gdy mnie poznali, sami mówili, że też robią przekręty, gdzie tylko mogą, prywatnie, jako osoby prywatne, i nie mieli żadnych skrupułów, więc naprawdę nie róbmy świętych z urzędników. Są tacy sami jak Pozdrawiam. My. Pozdrawiam. Pan Wojciech napisał, tak unikam płacenia podatków, a tylko w szczególnych okolicznościach. Do tych szczególnych okoliczności zaliczam okresy, kiedy brakuje mi pieniędzy, na przykład na kształcenie dzieci. Nie mam wyboru. Od 25 lat prowadzę działalność gospodarczą. Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Polacy pod względem płacenia podatków wcale nie odbiegają od standardów międzynarodowych. Można by było powiedzieć, że nie tylko Polacy unikają płacenia podatków wtedy, kiedy można skorzystać z takiej szansy, aby tych podatków nie płacić. To nie jest specjalność polska, ponieważ tam, gdzie podatki są zbyt wysokie i różne możliwości niepłacenia istnieją, zawsze przedsiębiorcy czy osoby fizyczne będą szukać takiej ścieżki, aby nadmiernie nie obciążać swoich dochodów tymi podatkami. Wydaje mi się, że sposobem na to, żeby przychody państwa z tytułu podatków były większe, są niższe podatki i również sprawniejszy system egzekucji tych podatków. Można by było naprawdę bardzo wiele zaoszczędzić na egzekucji podatków, ponieważ ona też jest bardzo droga. Kilka lat temu wyegzekwowanie 1 złotego z tytułu niezapłaconego podatku kosztowało około 2 złotych, także nie trudno sobie wyobrazić, ile kosztuje sama egzekucja i jakie straty z tego tytułu ponosi państwo. napisał słuchacz przed chwilą, czy gdyby dał pan potrzebującej osobie, powiedzmy, na leki, a ta osoba podjechałaby limuzyną do apteki i zgłosiła się porównie do pana z roszczeniową postawą, to dałby pan jeszcze raz na te leki? Ja bym nie dał, napisał słuchacz. Gdy studiowałem, wykładowca twierdził, że w ramach redystrybucji pieniądza koszty dla państwa wydania 5 zł to 4 zł. To jak ja mam chcieć płacić te podatki? Pyta słuchacz. Pan Mirosław, króciutko proszę. Panie Mirosławie, witam. Halo? Dzień dobry. Panie dzień dobry. Kubo, kochany. Po serii audycji na temat... Nie wiem, czy kochany tak. To brzmi dobrze, ale zostawmy to. Mam nadzieję, że pan mnie nie rozłączy. Jasne. Po serii audycji na temat jakichś tam cyklistów i cięcia rżnięcia robi pan audycję po raz kolejny, którąś w ciągu roku na temat tego, żeby się Polacy przyznali do tego, czy unikają płacenia podatków. Przyznam, Polak będzie unikał podatków, to jest raz. A po drugie, już tyle razy słuchacze dawali przykład tego, jak można ten problem rozwiązać. I prosiłbym o spytanie się polityków, dlaczego oni tego unikają? Przecież można podatek obrotowy zrobić, można zrobić jednolitą stawkę VAT i można w końcu wziąć się za przywileje, które kosztują wiele milionów złotych. Czekam na tą audycję z niecierpliwością. Oj, o przywilejach. Panie Mirosławie, proszę nie narzekać, bo o przywilejach to mam wrażenie, że mówimy bez przerwy. Pan Jarosław, przepraszam, że kończę, audycja się kończy. Pan Jarosław, jeszcze witam. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Jarek. Panie Jarosławie, ale ja pana ledwo słyszę, niestety. Dzwoniąc halo, teraz lepiej? Teraz lepiej, troszeczkę krótko, proszę. Halo? Może następnym razem, za 9 minut, godzina 13, Roman Przasnyski, główny analityk Garda Broker. Bardzo dobre informacje dotyczące wpływu podatków w styczniu mogą cieszyć, ale wydaje mi się, że te dane po jednym zaledwie miesiącu i to takim dość nietypowym, ponieważ ostatni miesiąc roku i pierwszy miesiąc roku nie są to takie typowe miesiące, jeżeli chodzi o wiele zjawisk ekonomicznych i związanych również z rozliczeniami różnego rodzaju, więc tutaj są też domysły, że te wyniki mogą się nie powtórzyć w kolejnych miesiącach, czy mogą być zdecydowanie odmienne, to znaczy może nie tak zdecydowanie gorsze, ale na pewno nie należy się spodziewać tak dużego postępu czy tak optymistycznych informacji. Prawdopodobnie chodziło tutaj jednak o transfer, jeżeli chodzi o terminy różnego rodzaju płat podatków. Natomiast no, generalnie chyba należy się spodziewać jednak tych działań poprawy, bo tych działań rząd Ministerstwo Finansów podjęło sporo, jeżeli chodzi o poprawę ściągalności podatków, uszczelnienie szczególnie w obszarze podatku VAT. 8 minut pozostało do 13. Ponownie na naszej antenie pani doktor Irena Orzuk, była wiceminister finansów, Kancelaria Orzuk-Tomczykowski. Witam. Ponownie witam. I pan profesor Witold Modzelewski, również były wiceminister finansów, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Witam. Witam najserdeczniej. Dziś na pytanie to mało pocieszające wyniki. Na pytanie, czy unikam, jak mogę, płacenia podatków, panie profesorze, aż 58% internautów trójkowych, a nie podejrzewam, żeby akurat słuchacze trójki to byli w tak dużej mierze miłośnicy szarej strefy, zatem 58% jest na tak, przyznaje się do tego, że unika, 42% twierdzi, że nie unika. To jest a propos troszkę tego, o czym pan mówił, o takim traktowaniu i podejściu do płacenia podatków w sposób taki, no, młodzieżowo powiem, luźny, niezobowiązujący. Znaczy, tu są badania, zresztą prowadzone w kilku ośrodkach akademickich, zresztą znam ich wyniki. Nastąpiło niestety w latach 2000 destrukcja naszej świadomości podatkowej, ona się pogorszyła, było lepiej. To potwierdzają w zasadzie wszystkie ośrodki, które starają się mierzyć to zjawisko. Nasza aksjologia, bo to jest odniesienie się do wartości. Czy uczciwość podatkową uważamy za istotną w naszym życiu? Rzeczywiście to zaczęło się z tym coś dziać bardzo złego. My mieliśmy taką tendencję do takiego przyzwolenia. Przyzwolenia, które było dość powszechne. Pamięta pan takie często padające stwierdzenia, że może to nie było zbyt uczciwe, ale w końcu więcej pieniędzy zostało w kieszeniach podatników, w związku z tym, czego się czepiasz, w końcu zawsze to lepiej, jak zostaną pieniądze w kieszeni. Nawet zieloną korzeniach, nawet, a nie u państwu, które ponoć tak wszystko jest, psuje. Bo nawet Zieloną Wyspę w ten sposób tłumaczono właśnie tą marginesem szarej strefy. Niestety to prawda. To znaczy ja jestem to od dość dawna jednoznacznie, krytycznie nastawiony do tak zwanej liberalnej wersji jakby świadomości podatkowej. To jest świadomość destrukcyjna. To znaczy to jest demoralizująca, destrukcyjna. No i trzeba ją teraz zacząć powoli odbudowywać. No, tym, którzy tak twierdzą, marzy się po prostu, co też trzeba uszanować, inny model państwa. Pani doktor Irena Orzuk, rząd przejął po poprzednikach taką kampanię społeczną promującą odbieranie paragonów. Taka kampania może przynieść efekt? Swojego czasu słuchacze Trójki na temat tej kampanii akurat wypowiadali się dość ironicznie. No, ale jest to jakiś ruch. Ona nie przyniosła takich rezultatów, jakich należałoby oczekiwać, bo ja zgadzam się z panem profesorem Modzelewskim, że następuje stały, czy obserwujemy proces pogarszania się i obniżenia standardów kultury podatkowej w ostatnim czasie. I stąd może aż te 52% społeczeństwa czy słuchaczy Trójki mówi o tym, przyznaje się do unikania. Przyznaje się do unikania płacenia podatków. Ale w pierwszej części mojej wypowiedzi mówiłam, że chciałabym podkreślić, że jednak to powiedzenie ludowe, że ryba psuje się od głowy, coś w tym jest, bo jeżeli władza zachęca na przykład do niepłacenia abonamentu, jeżeli zachęca do sprzeciwu czy niestosowania obowiązujących przepisów prawa, to dlaczego miałoby to nie dotyczyć w dalszej interpretacji podatków, które są przecież świadczeniem przymusowym na rzecz państwa. To, co jest przymusowe, jest niechętnie akceptowane przez społeczeństwo. Jeżeli jest przyzwolenie władzy na takie zachowania, to czego chcemy, to czego oczekujemy? To z jednej strony, a z drugiej strony oczekiwania wobec państwa, wymagania wobec państwa wcale nie maleją. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Doktor bardzo dziękuję. Irena Orzuk, dziękuję. Wcześniej pan profesor Witold Modzelewski. Pozdrawiamy państwa. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Uwaga, uwaga! Podaję niezwykle smaczny komunikat. W tym roku Tłusty Czwartek będzie jeszcze pyszniejszy, jeszcze słodszy i jeszcze bardziej pączkowy niż do tej pory. A takie pyszne, słodkie i mocno nadziane pączki na Tłusty Czwartek znajdziecie w Lidlu. Bo tylko dziś, kupując 12 pączków, zapłacisz jedynie 38 groszy za sztukę. Czyli przy zakupie 12 pysznych pączków wypełnionych cudownym nadzieniem wieloowocowym oszczędzasz aż 61%. Powtarzam, jeden pączek z nadzieniem wieloowocowym jedynie 38 groszy przy zakupie 12 sztuk. 38 groszy. Lidl. Co tydzień coś nowego. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać.